Jæja, þá komið að podcasti valdaránið á Íslandi. Já, og ekki nóg með það, heldur eru óvenju fjölmenni. Tyrkjaránið eða? Já. Nei, þetta ekki Tyrkjaránið, Hjördís, en við bjóðum Hjördís í velkomin í þáttinn. Með sterka einkomu. Heldur betur, en valdaránið á Íslandi ekki Tyrkjaránið, við erum það búin að skoða það. Nei, það var ekki valdarán, það var bara sjórán. Valdaránið þegar einhver tekur völd á landi. Já. Enda eins og segja ekki Tyrkjaránið. En valdaránið á Íslandi er þegar að hvað er það að segja valdaránið á Íslandi? Ég bara mjög oft. Hjördís sló mót á laginu með þessu Tyrkjaráns. Tölum við Jörund Tundadagakonung, Jörgen Jörgensen. Já. Hvað getur sagt mér hann? Þetta var danskur ævintýramaður. Já. Og hann var sonur úrsmiðs konungs Já. Og ólst upp í Kaupmannahöfn. Hann var mikill ævintýramaður. Já, hann var óþolandi barn. Já, sennilega, hann var prakkari úr stríðsbókinni. Já. Ferðaðist allt. Já. Og hann var bara 14 ára gamall. Þegar hann fór á sjó og sigldi um heiminn með breskum skipum. Já. Svolítið merkilegt. Hann fór út allt, hann fór til Suður-Afríku, Ástralíu, Tasmaníu og var að hjálpa, eða tók þátt í því að Breta voru að búa til þess að gera þetta nýlendur sínum. Já. Og hérna, hvað gerist? Hérna... Já, það kom stríða milli Dana og Breta með hana Jörgen... Dvaldi, já, hann var í Danmörku þegar stríði byrjaði en hérna, hann var gerður á dönsk, kaftir á dönsku skipi Víkingaskipi, já, er nótið þessu svona skæruliða þess að voru með lítið skip sem ríðast á Bretana En Jörundur var búin að vera mikið í Bretana en hann var ekkert sérstaklega hrifin af þessu stríði Nei, hann var aldrei hrifin af Bretanum líka sem hann var að berjast við og þegar hann var gripinn, hann var handtekinn og þá var hann tekið til fanga og hann lofaði að fara burt úr Bretlandi og gera ekkert, en í staðinn þá settist hann bara að í London. Já, og það var í London sem hann hitti einmitt íslenskan kaupmann, sem sáði hann frá svona mögulugunum með að versla við Ísland, Já. Og hvað, þetta væri svona ónuminn markaður sem hægt að komast inn. Já, því að Dani voru í bölvið vandræði með að versla við Ísland, því að Englendingur voru alltaf að ráðast á skipin, Já. Og það var ekkert búið að fara neitt skip til Íslands í langa tíma. Já. Og það væri þess að mikil þörf fyrir hérna, verslunarskip til Íslands og hvað vildi hann fá frá Íslendingum? Íslendingar átti ekki peninga. Nei, hann hafði hérna, hugað því að fá tólk. Og hvað er tólk? Tólkur er fita, ekki Já. Satt? Jú. Sem hann ætlaði að nota til þess að búa til sápur. Til Já. Þannig að verkefni var að fara til Íslands með alls konar drast, selja Já. Það og koma tilbaka meðalans með tólk Já. Og kannski eitthvað fleira. Já. Hann fór til Íslands í byrjun ás 1809 Já. Og fyrst þegar hann kom fekk hann ekki leyfi til að versla á Íslandi Nei. Enda var bannað að versla við útlendinga Já þrátt fyrir að það hefði ekki komið neins skip til Íslands þannig að menn gátt ekki versla við neitt Nei, þetta var mjög undarleg staða á Íslandi þessum tíma Já, og hvernig fór þessi fyrsti vestanulegur? Það gekk ekki sérstaklega vel hjá honum en hérna hann fótt tilbaka hann kom á vitlausum árstíma hann kom meðan vetur, ekki þegar að veist, allir voru með allar vörurnar til að selja Já. Þannig þetta var tómt klúður og Jörgen fótt tilbaka til Englands Já. Og skildi félaga sinn eftir sem átti þá bíða eftir næstu tíð Já. Og hann kemur til Englands og segir bara, heyrðu við erum að fara aftur bara rétt tíma núna akkurat Og hann fær tvö skip og hann fær vernd frá breska flotanum svo þess ekki ráðist á það, svo þannig sé ekki ráðist á það. Mjög hendjögt. Og menn alltaf vissu á Íslandi hvað stóð til. Vissu náttúrulega, þú veist, hann hafði skilið eftir og þú veist, menn vissu á honum. Já, já. Það er kannski pína ágjöra því að Danin myndi eitthvað reyna að stoppa hann. Já, já, enda var líka Danin, hérna, Fredrik Trump er búin að koma allir lýsa og endur nýja þetta bann. Já, það var búið að staðfesta það, þeir mættu ekki vesla við útlendinga. Og þeir sildu, núna var Jörgen ráðin bara sem túlkur fyrir aðal hérna, kaupmanninn sem að sildi skip til Íslands og hérna Og þegar þeir komu til Íslands þá hérna Þá píndu þeir Trampi til að hérna, segja að þeir mættu vesla við hann Já. En Trampi fylgdi þið ekkert eftir Nei. Þannig að þeir byðu Og fóru síðan bara í land og hreinlega tóku Trumpið bara fastan Já, þeir tóku hann fastan fyrir að banna þeim að versla Já, mjög... og við segjum frá því í næsta podcasti